سورت انعام اوم پارا آیات نمبر دے یو دیرش 31 نمبر آیت دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتتن قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها وهم يحملون اوزارهم علی ظهورهم الا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا الا لعب ولهون وللدار الآخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون. سورة انعام کے رد شرکو مطلقا اعتقادی او فعلی او سورت کې یو لزلا داوت توحید او پاغه دلائل بیانې سورت کې بنځويش دارنګي سورت کې د مبلغ د ټریننګ د پاراش په غسول بیانې داغه مشرکینو سلور قسمونه بیانې چې چا د الله په صفاتونو کې د الله سره نیکان انبیاء علیهم السلام برخدار کړو چا د الله په صفاتونو کې د الله سره ستوري صدر کړو چا فرشتي او چا جنات نو پاره باندې صورت کې رد ده دارنګې په منمند صورت کې ترغیب ورکه موالات او تا ترغیب په دوستۍ د موحدینو د نیکانو چې دوستی کې تعلق ساتي نو د موحد او د دیندار سره به تعلق ساتي داغه بیان کړي د دې زینا مخکې آیاتونو کې بیان شو د توحید د مسلې زجر تخویف اعتراضات د مشرکینو بیان شو پس بعد قیامت باندې قسم شو الیسا عذاب الحق قالوا بلا وربنا یو دیر شمایتنا اوس بیا بیان کئ تزہید من الدنیا او تخویف ور کئ قد خسر الذین پتاکی تاوانی دیا کسان قد خسر الذین پتاکی تاوانی دیا کسان کذبوا بلقاء الله چاغه دروغ ویلو ملاقات د الله تا کذبوا چاغه دروغ ویلو بلقاء الله ملاقات د الله تا چاغه دروغ ویلو بلقاء الله په ملاقات د الله کذبوا بلقاء الله چاغه دروغ ویلو په ملاقات د الله قیامت انکار کړو حتا اذا جاءتهم الساعة تر دې چراغ دې ته قیامت ناصاپا تر دې چرا بشي دې ته قیامت ناصاپا نو واجب بدیم تکذیب کاو چې قیامت نشتا قیامت نه منو لکوس ناصاپا بو تمرغ راشي ناصاپا ته قیامت راشي قالوا نوای بدیا حسرتنا علی ما فرطنا حای افسوس دے منگلرا پاس بانی چا منکا میکلے وفیا پا دی دنیا کے حای افسوس دے منگلرا پاش بانی چا کلیو منگ پا دی دنیا کے یو مانا دا حای افسوس دے منگلرا پاس بانی فرطنا کسبنا چا منگا کلیو فیا پا دی دنیا کے حای افسوس چا منگا دنیا کے سکلیو ها افسوس دې موږ لره پاره باندې افسوس بکایم یا افسوس موږ لره پاره سبانې چې موږ کړو فیها په دنیا کې د دې رزې د پاره هاي موږ بد کارونه کړو وهم يحملون اوزارهم او دی با پورتگئی بوجونا دخپلو گناونو على ظهورهم پخپلو شاگانو بانده پخپلو شاگانو بانده على سا ما يزرون اویلان بوجی چه خبر شه خلقو اعلان بوشی الا خبر شه خلقو زا ما یزرون دیر بد دی آغا چه دی بوج رولو چه دی کم بوج رولو دا دی رزتا آغا بوج سو آغا جرمونا اعلان بوشی بد دی آغا چه دی کم بوج پورتک ننم بوجونا پورتکی دی شرک و دی کفر بیا با سبا پا دی افسوس که تا قرآن نو دی لسته ورطویلی بشی تا قرآن نو لسته تا شرک ولی گاو تا بدت ولی گاو دا غی بیان که اس تزهید من دنیا وما الحیات الدنیا الا لعب و لعون او نده جند دنیا مگر توخی دی او بسی دی دی دنیا جن خود گوار توخی او بسی دی د ماشومانو دا غلب مثال دی ټیک ټاک به تاسو ته خبره کې لبو کې بیا هم لږ وختي او پدې کې ټیک ټاک به یو ته وو ته ګوره او ثابت وږي ومل حیات دنیا نه دی ژوند دنیا الا لعب و لون لعب حای ابستوي چې لذت پکې نیوي خون پکې نیوي لکه ماشومان خارو کې لته مت وي دته لایب وای په خوابه د ماشومانو کې ها د ماجیګری کې د لارو کې راغون شو هغه د خاورو ها ټپوسه به جوړ کړي ابو ساره یو بل سره خپل ور کړي پای کې به خاورې لکه د ابو ساره چولې هغه مزه حاصل کی بیا د درې لس منټه پس اغیلا ها خپل د اخلاص کې لته هغه نواري کې کوټه منډه کې ای دنیا مثالم بشان دا لعب دی لکه ها ما شومان چې خارو کې لوي مې کوي او بیا لته وې او منډه وې او له وا عبست وې چې لغوندې زړه باغې خوشحاليږي لکه سینماګانو کې لکه دې ډولکو ډمانو تا انسان ګوري نو لغوندې خوشحالي په زړه راشي ویل کړي راخ کولې غانه وې ډېر خلې ډانس کوي ډېر خلې دمټوب کوي نو دې ته ویلې شي لهوا لهایلوه د غفلت نه ده خامخا کور د آخرت غوره ده ګوره دا دنیا د لغوره نه ده لدار الاخره نو یو لعب ده بل لهوا ده ومل حیات الدنیا الا لعب و لهو نه ده جند دنیا مگر ټوخی و بسری تو کې وا بس څنګه دي سورته حدید وګورئ تاسو آلتا پيو بل باندې فخر دي پيو بل باندې ټوکي او مسخري دي یو وزستان ذاته بل وزستان ډېر ذاته ما پمالو دولتونو کې سورته حدید وشتم پارا شلم آیات وګورئ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینتن و تفاخرن بینکن و تکاسن فی الاموال والاولاد پوشی بیشکا جند دنیا ٹوکی و بسری دما شمان لبری و لون او غفلت ری در ڈول سننا امزا سل اولی پاغی او زینت دے خائز دے لکد نوجوانانو چینکو آغا ڈول سنگار کڑیر پالش کے دارنګي له لعب زینت سرخی پاوډر کې سواخ د پاره ډېر مخکيري او تفاخر او فخر کولی په خپل منځ کې په یو بل باندې په یو بل فخر دی او ورزما مال دولت او ګورستانه زیات دی دالو چې زه فخر په دینداری کې وکم زما مشتا او ستا مونشتا زما عبادت ستا او ستا او ته به عبادت نه ته پت سره هم باندې فخر کې وتكاثر في الاموال والاولاد او تفاخر في النسب في الاصحاب دامن ده او تكاثر في الاموال جات والده په مالونو په اولاد کې داس په کواله د دنیا بیان ډیر زینو کې دارنګي سورته کاف کې بیان کړي دي ګورا سورته کاف وګورئ تاسو دنیا سپکواله المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخير عملا مال وضرب لهم مثلا پنځسل وی حیات د سورته کاف وضرب لهم مثلا الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض بیان کده خلقو تا صفت د جند دنیا پشان د عبوده چراورو مونږ دی عبول را د برنا فاختلط به نبات الارض نو گڑ ورشی پدی شن کے دزمکے فاسبا حشیمن تزره الریا نو اگرزی اگرزی فصل زر زران والو زیو چت گیا غیل ربا دنا بیاوی المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال او زامن دا خائص دے دا جن دا دنیا دا دنیا دا جن خائص دے دل تم ذکر کئی دارنگی صورت آل عمران کم ذکر کئی زوین للناس حب شاوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المصومة والانعام والحر ذالک ها مسل ذالک اللہ دا ټول دې بیان کړي مینا د جند زوینا للناس حب الشواط من النساء او سوره یونس وګورئ تاسو یو لسمه پارا سوره یونس التم بیان کړي آیات نمبر 24 کې انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانام حتى اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتى امرنا ليلا او نهارا فصل للخستي اغیتا دکت بیگا غندی سلی ورسی سلی راشی گلی راشی آفت راشی او آغا اصوری ختم شی دارنگی تڑیر خیستا عهددار بادشاہ وزیر نوکر ملازم مالدار گارو کے گرد او اچانک دتا اٹھٹی کشو دو دنیا نلار شی اتا امرنا لیلن او نهارا فجعلنا حسیدن نو آغا فصل دا سی تباشی لکه تبنوی چه پا دیزمکه دا فصلو سیدا دیزمکه نبا دا سی ختم شی سوک بنوی چه فلانه پا دیزمکه او سیدا پا دیگی دا دنیا مثال بیانه ای وح او خلق پا دیزمکه دا سی اختره ومال حیات دنیا الا لائب ولاون ولدار الاخرت خیر للذین یتقون او نه دې ژوند دنیا مګټو کې و بسیدی او خاما کور د آخرت غره دې د پاره دا کسانو چې ځان بچی د دنیا دې مینینا ځان بچی د شرکیاتنا افلا تاکلون آیات سوال دا کل نه کان ناخلې اوس تسلی حضرت تا ها قد نعلم من خپيغو پتا کې من خپي جنو الله و انه یقینا شاندار لا يحزنك الذي خامخ غم جن کي پیغمبر تعالی را خبره يقولون شوايده خلق تاسو تاسو چې دا خلق کمی خبره وای نو هغه من خپي جنو ګورا ها يقولون مقله حذف کړل دا وجد تعمیم نا تحقیق منگا پویو چې غم جن کئی تا لرا آن خبری چوائی دی تا پسی کل دیوی جادو کردی کل دیوی دروغ جن دی کل دیوی دنیا دار دی کل دیوی یو سو کل وی بلسا دا مکل زرد تامیم دا بارا حذف کردی دا اوزو موی دا مالا دی کسا مقصد دی دا دیش لگیا دی دی کسا مقصد دی مقصد دې لږه دې بیا دا وکړي نه زموږ مقصد موږ ته معلوم دی کنه چې دا الله رضا دا آخرت ګټلې دخل او پوهه کېدلې او نو دې دروغجن نو ځکوي او فصبروا يقولون فانهم لا يكذبونك پیغمبر یقینا د تکذیب نکستا فانهم لا یکذبونک پیغمبر یقینا د چې لا یکذبونک د تکذیب نکي پیغمبر صلی الله و ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون لیکن ظالمان پایتونو د الله انکار کوي اوسم د زمنګ په خه خبره بدن غني خدا الله کتاب په بدلګي دا مسائل توحید مسله او قران په بدلګي زکه خلاف کوي ابو جهل تا اور ویلو اے فلانیا اے ابو جالا داراتوا چې پیغمبر رشتہ دی او که دروغ جندې ابو جهل ته وي ود محمد صلی الله علیه وسلم دا سی رشتیا دے لک سنگچ دا نور رشتیا دے بلخیگی منگ دے منو چې دا حق دے خود دا خبر منگ نمنو دا دے چه کما خبر کئی دا نمنو ولیکن الظالمین بی آیات اللہ یجحدون لیکن ظالمان پایتونو دا اللہ انکار کئی تسلی حضرت دا اس ومائی ایک دا خی انسان دے خو دا خبره لګه کنه خبره لګه بل شاندار ولقد كذبت رسل من قبل پتا کې نسبت د درو شوی انبیاء او تاسانه پوخا ولقد كذبت پتا کې درو جنواله کله شوی انبیاء او تاسانه پوخا ستاره پوخا انبیاء او ته نسبت د درو شوی فصبروا على ما كذبوا ناغه صبر کړي او پاسو چاغه ته نسبت د درو شوی و اوزو تکلیفونه ورکړي شوی و غیتا فا اوزو تکلیفونه ورکړي شوی و غیتا ګورا نسبت د دروغ ته شوی او چې دا دروغ جندي اوسم وا علاما کذبو فصبروا ناغه صبر کړي کلک شیو سره دا غینا چاغه درو جنواله دا غي شوی او خلقو تا درو جنویلو چې دا درو جندي بیا هم کلکو تکلیفونه ورکړي شي هغه ته حتا در دې چراغه غي ته زمنګ امداد حتا تر دې اوزو تکلیفونه ورکړي شي هغه ته تر کو په پور به او تا ټول او کناست پس مکه کوي کې به او درا او د اوس په نه په منګز به منګز کا غوه به تل رکلا او ټکه به پر خدا تر کو په پور به او لا ټول او کناست پیغمبر به او درا او د اوس په نه منګز به راولا د اوس په نه په عربه ارک په سر به اوله ارکه خدا کې خدا دو چمبه به کو خو فما سدو ان سبیل الله د الله دین هغه چانه ولول د الله د دین دا سکلکو ما او تا تبن س تکلیفی سړیا تکلیفونه واغیدو حدا حدا هم نه سنا تر دې چې راغې دا زمنګ امداد ولا مبدل لکلمات الله او نشره بلون کې حکمونو د الله رسول ولا مبدل لکلمات الله او نشتره بلدونگی د حکمونو دا اللہ دوادو دا اللہ ولقد جا اکا من نبئ المرسلین ها پتاکی راغلی تا دا دا خبرون دا انبیاء علیہ السلامنا تا دا خبرون او حالا دا غیر آغلی دی او بیا هم تخلاف کے اتاهم نصرنا اتاهم نصرنا وکذالک ننجی المؤمنین وَكَذَلِكَ نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ دارنګې په موږ باندې اخلاص اول د مؤمنانو امداد د مؤمنانو ولقد سوره مؤمن ان لننصر رسولنا والذين امنوا في الحياه الدنيا خامخا صدا انبیاء او دا پرستو امداد کوما الله دې زمونږه امداد وکړي دارنګې سوره نور سورتونو کم راضی ولینصرن اللہ من ینصره ان تنصر اللہ ینصرکم کتا سمدادو کتا اللہ ددین اللہ وستا سمدادو کی امداد اللہ کی خواہ ولا مبدل لکلمات اللہ او نشتره بدلون کے دو حکمونو دا اللہ سو دو وادو دا اللہ سو کلمات صفات دا اللہ کلمات وعده دا اللہ کلمات امداد نصرت د الله چې د الله د نصرت کما وعده ده نو هغه الله نه بدلی ولقد جاءک من نبئ المرسلین او په تحقیق راغلی دی تا دا خبر د انبیاء علیهم السلام راغ تا کی راغ ته راغلی ته تا تا خبر د انبیاء علیهم السلام د لګل شو و ان کان کبورا علیک ایرازهم او تسلیبیا و ان کان کبورا نبی علی صلوات و سلام ته تسلی دا او که ګران لګی پتا باندې او خت دل د دی چې د اولی او مسله منی دا در باندې ګران لګی چې د اولی او مسله توحید او غنګ دیو نه منی تا ته دا خبره بدلېږي او ته وې چې نا معجزه ورته خېما نو کستا په لاس کې معجزه وی نوروله او خایو تا مانه دا د آیات کتا ته ګران لګی د دوی او خې دلا او ته غوالي چې معجزه او تو خېما او ستا لاس کې معجزي وی نور ته ها س نفق وای سورنګ تا لکه چې زنه کې کون او کنه او اپ کې رواني او سلمن وای پولیتا اندر پایتا چپای کې زه په دې پولې لګیدلی ما نزارا کت تنګي د دې په اراز باندې تا تنګي په اراز د دې باندې او تو معجزہ او تو معجزہ په اختیار کې وستا د معجزې نو ترولا اوزا سورن کې نن اوزا کستا اختیار وی نو رولا د زمکه نام معجزہ رولا یا بر او خجا کستا اختیار وی نو رولا مان دادا نخ کتا استا معجزه وسکیگی چرولی او نو برا د معجزه وسکیگی چرولی مان دادا نو چې نه د برا اختیار رسیگی نه د کتا اختیار رسیگی استا چې د کم سی د اختیار دی نو دای کار د بیان دی هغه بګه اوسموي مان دادا وا ان کان کبر الازهم کچ تکرال لگی پتا باندې پیغمبر مخاطبا ایرازهم او خت دل د خلکو د قران او د حق نه فاین استطوا د انت بتغیا نفقن کت طاقت رسیګستا چت الټه یو سورنګ فل ارض پزمکه کی کستا اختیار رسیګی ا ستا اختیار رسیګی د سورنګ کنوستو باغ د کت دل درو نو زموجزه اولاد د زمکه نه او سلمن فی السماء پاولی یا کستا طاقت رسیگی چت اولٹے سلمن یو پاولی فی السماء برا اندر پایا اختیار دے رسیگی برا اختیار دے رسیگی موجزہ رولی نظر رولا این ندی احکت فایا آتا آتی یهم بی آیا نران دو کتیتا پیور موجزہ ندې بر اختیار چریږي چې بر لا شو دی تا ته ګوري ندې حکته اختیار چریږي د معجزې مستاکار دې د بیان ولو شاء الله پیغمبرک خو غشوي د الله په زور باندې ایمان د خلکو کالا په خلکو په زور باندې ایمان وروړي کالا په خلکو په زور ایمان وروړي لجعلهم على الهدى نو ها مغا جمع کړی وی دې را په هدایت فزورا فلا تکونن من الجاهلین نو مکه غته د جاهلانو نا مان دا مقصد دا د کستالاس کی معجزه رولل وی نو زرولا کستالاس کړه د آیات مقصد دا دی اے پیغمبره کستالاس کی د معجزه اختیار وی معجزه وی نظر اوله معجزه نشر اوله نبر او نحکتا نه معجزه حکتا نه دزمکه نه اوله شي نه معجزه د بر نه اوله شي نو چې معجزه د اختیار کې نشته او نه اوله شي نو بیا تنګي غم په ایمان دای پوجي یقینا الله قبل انما یستجیب الذین یسمعون بشک قبل آکسان چو منی قرآن یسمعون مانا یعلمون یسمعون مانا یقبلون اجابت اغا سوکے چو قرآنی اومانا آملو پورتب کی اللہ دیلرا والموتا ملی چی دی یبعثهم اللہ پورتب کی دیلرا اللہ الله تبا وګرځول شي به بها د الله تا یرجعو دی واپس کولی شي وګرځول شي ګور دایمل دی لکه څنګه چې مل نه پويږي تشبيه دن اورې دوی دملو سره ورکلا زکا وجا د شبه مشبابه کی اصل وی ګور د دې کافرو بېمانو تشبيه د ان اورې دو دملو سره ورکلا ولی ورکلا زکا وجا د شبه مشبابه کی اصل وی نملو کې اصل دې ناوري دارنګ دې هم ناوري اوملو پورته بږي الله دې لرا الله تبا وګرځول شي دالچه دې پشاند مړو نا بل اعتراض وقالو لولا نزل عليات من ربي هواي دې لولا نزل عليات ولن راضي فد باندې یو دلیل د طرفه د رب ددنا بل تا دې چې ځان ته پیغمبر وې نو دې دې سمو چې زو خو یو دلیل دی په دراشي وا ان الله قادر بشک الله قادر دې په دې ايو نزل آیات رولږي او عذاب نه ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیادر خلقنا نه پوي په دې دلایلو پوي نه دي کده پوي و نو دا خبر به ول کوله پوي دي وما من دابت فی الارض ولا قائر یتیر بجناحه اتم دلیل عقلی نشتره یو زنده سر فی الارض پزمکه که ولا قائر نشتره یو مارغا چه الوزی بجناحه پدوالو وزرخ پلوبانه الا اممون مگدا تولگی دی امثالکم ستاسو گنده تولگی دی ستاسو گنده وما من دابت في الارض ولا طائر يطير بجناحيه نشتره یو زنده سر پزمکه که او نه یو مارغا چاغه الوزی بجناحيه پدوالو وزرو بانده پدوالو وزرو بانده الا امم امثالكم مگدا تولگی دی ستاسو غنده ما فرطنا في الكتاب من شئین نده پرخی منگا پا ملامو کس شے سا قسم دلیل ثم الى ربهم یحشرون بیا بده اخپل رب تا پورتا کولیشی گورا پده که نفد شرف تصارو مکایاتونو که دلائل ذکر شو رد شرک اعتقادی سرد نفد شرف تصارو نا اوس بیا بیا آغا دلائل بیانے بیا بیا آغا دلائل بیانے وګورا دلائل مخه مخه او دلائل بیان شو وما من دابتن د دې زنا اتم دلیل له وګورا واقدار متصرف یا ولاد هر صدا غ اختیار کړي نو تاسو بغیر دا غ نه بل سوق ولې را مدد کوی وما من دابتن زناور په کراوړو ګورا باز خلکو په حیوانات وبانه په مارغان وبانه تصرف غاڼه تویر مارغه تا ویا ویلکاز منگ پالو گورا نو مارغه بے پاساو نو که خی طرف تا بلال وی زما کار کیگی کبل طرف تا بلال نو ای کار می نکیگی او گورا سنگا اللاوی چه تاسو مخلوقی استاسو اختیار نچلیگی نو دارنگی زناورم زما مخلوق دے داغه اختیار هم نچلیگی اغم ما پیدا کری دا صفت موجه ذکر کا یتیر بجناح اخواسم په وزر باندې الوجي منګله په بازي یحشرون لاند علما ذکر کوي یو خبره یحشرون چې قیامت کې بدا ټول الله ته پورته کیږي حشد او ټول مخلوقات کیږي او حدیث عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما دلیل ګرځي حجت چیمنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوائی چه قیامت کے با آغا بیخکر و با دخکرور نا بدل والی قیامت کے با اخکرور بیخکر و ساروی برایشی او دخکر و والا ساروی نا بدل والی دارنگی آغا ویزل وحوش وحوش شیرت مانا که کلچ وحوش زناور برا پور تکریشی خدا قول صحیح نه دی او نه تایید دی ابن عباس نه هو د دشتا ذکر او قران نه دا خلاف دی ول زکه چې قیامت کو خو به دی پورته کیږي خود یو بل نه بدله به څنګه لی بدله خو به هغه څوک اخلي چې هغه مکلف وي او دی مکلف نه دی قران وی سوره بنی اسرائیل کی وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا نئی منگا عذاب ورکو ان کی تر دے چ منگوری گو یو پیغمبر لرا منگ سزا نو ورکو سو بولے چ ما پیغمبر نہ لے لے گلے لو ڈنگرو زناورو وحوش تا اللہ پیغمبر لے گلے چ سزا یو بل لو اخلی ایت کو پیغمبر نہ لے گلے شوی او ناغا مکلف دی ناغا مامور اکڑی شوی پا دی اصل کی دیز ایکی مانا یحشرون مراد بندیان دی دانش تویور و حوش دی او اگا دلیل گردی ویلزل حوش و حشرت مقصد داده مانا داشوا چه دا قیامت پا علامو کی یو لوی علامو بدائی چه عذاب بسخ راشی مل با ویجال شی مل با وران شی او دا قیده دا چکل توفان او جاکل سلی توفان سخ راشی نمارغان طول عبادو تراشی زناور طول عبادو تراشی ازا لحوش و حشرت کلا چه حوش دا زنگل عبادو تا براشی دا وجه دا حیبت نا دا دا مقصد ده دانه چې زناور پورته کولی شي هغه زناور د سختوالی په حالت کې به آبادو ته راشي چې کله عذاب شي ګوره که تاسو خیال کړئ د کورونو کې چې کله سلی راشي عذاب ډېر سخت طوفان راشي نو هغه زناور چې سوره په کور کې دي هغه ټول د انسانانو سره نږدې راشي د وجه د هیبت نه دارنګي چې کله عذابونه شروع شي ناغ سور حیوانات چه زنگل و دشت و بیلو کی ری آغا با انسانان اسا دا نزدی را شید وجه ده حیبتنا آغا حدیث دی ابن عباس مقصد داده چه قیامت که با اللہ طول را پاسی چه بیخکر و با دخ کرولو نبدل واغلی داغی مقصد داده چه مظلوم بد ظالم نبدل والی آغا ظالم چه ظلم کرده و پا مظلوم ظالم براولگی او دا مظلوم او دا ظالمان و بدل اخری ها دانه چه غویان و ساروی و میخ آغا با رازی و آغا با بدل اخری نه نه آغا ملو شو ختم شو دا دین مراد آغا خب مخلوق چه آغا با ایسر با حساب کی گی و آغا مکلف ده سم ایلا ربیهم یحشرون بیا با دا اقبل رب دا پورتکولشی ها والذین او حدیث عبد الله ابن عباس او ابن جریر کی راضی آوے یحشر البائم او پورته کیدل بائم مرگ دے د زناور پورته کیدل نه مراد مرگ دے او حدیث کی راضی من ما تفقد قامت قیامت او سوچ مرش نو غبانی قیامت قائم شو قیامت باغ ذکر آئے چاہو دنیا تبیرات لے نشینو چار سور سرکی گی آغا پی قائم دی واللزینا کذبو بی آیاتنا آکسان چاہی ترہو چنوالے اوکو زمانگ پایاتو نمانے سمن کان دی بکمن کنگیان دی فی الظلمات پتیارو کی ری لار تیارو کی ڈوب روان دی نوچے پیو تیارے کسانی نو آغا کلپ ہوئی گی ختم القلب پی اللہ والے دی یعنی گناہ کئی او داغی اثر پاغر آگے آغا اثر دا سے شو چو بیا غیس نیوینی گناہ یو سلے کئی نو داغی نا فوراں توبہ اخکل پکار دی یو انسان گناہ کئی توبہ نو باسی داغی اثر پاغی رازی او داغز رکی تیار راشی او چو تیار راشی نو زرن تعبیر قرآن کلا پا زنگ سر کرے او کلے پا ختم القلب سر کرے مایش الا یذللو او سوچ خو غشید الله او گمراه کول دا او یذللو گمراه کی اغلرا چاله چ توفیق ورکی راغلا توفیق ورگی او چاله چ گمراه پلا روان کی نا گمراه کی او تباہ و برباد کی او آسو چو کردی اغل را پیدات آسو چو خوکشی دا اللہ نو کردی اغل را پلارا نیغا باندی دا اللہ تقسیم دے سوک پنی غلا روان کی خپل دین سره پیوس کی دو قرآن و دو سنت آغا ملغلری دا غصر تا کزئی پاغیبان پویا کئی او دا غی ویناد اخلین و باسی او چه سچالا نوالی نو د شرک او د کفر او د بهای خبره د بهای کارونو سروانی او د هغه اثردار چاله تیرو کې پاتې کی بل دلیل وا پیغمبره ارایتکم خبر راکې ماته ان تاکم عذاب الله کراجی تاسو ته عذاب د الله او تدکم مسا یاراجی تاسو ته قیامت غیر الله تدعون عبد الله نه به تاسو را مدد کوی تاسو د یو مصیبت راغې نو تاسو به د الله نه چغې وای ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی نه بلیا او تدون بلکې خاص الله برا مدد کوي بلکې خاص الله ته بچغې وای نور چاته بچغې نه وي الله ته بچغې وای بلیا او تدعون بلکې خاص الله ته چغي وای فیکشف ما تدعون لره کوي با الله مصیبت چې تاسو چغي وای په طرف داري مصیبت ان شاء کده الله خو غشي دا الله مشیت پورې خو غدا کده ناغه مصیبت لره کوي او قربانی کړي نفذ شرف الدعاء چې تاسو به یو الله را مدد کوي دا نه چې تاسو مخلوق ته بیا چغي وای وطن سونا ما تو شرکون او پرده یا چې تاسو تا آج مدرگاران چه تاسو شرکان کول دا اللہ سرا پرده تاسو په مصیبت کې آج چه تاسو دا اللہ سرا شرکان کریو مخلوق راغې دا اللہ سرا شرکان کریو پر راحتونو کې اوس پرده وطن سونا او پرده تاسو په مصیبت کې آج چه تاسو دا اللہ سرا شرکان کریو تو شرکون برا خدار کریو پرا حد گے پو خوشحالو گے مشرکان چکل دریاب کی برا ڈوبیدل او دریاب کشتے کی با دے ناسو کشتے با ڈوبیدا نو اللہ تبی چغی والے ددی زمانی مشرک پا دریاب کی غم چغی چاہتا ہوئی بابا تا غیر اللہ تا وائی پیر بابا چی معمولی ٹوپا پا دریاب کی یا کشتے دوبیگی نو دے چغی وای فلانیا تن سونا پرے دی پلوی مصیبت کے او دی پلوی مصیبت کی بیا آغا مدرگارا نپری دی خوا آغی تم را مدد شوئی ما تو شرکون آغا چه تاسو دا اللہ سر یو جے کریو مشرکان دمکی ام دا لکا صورت عنکبوت اخر کی بلاشی فائزا رکبو فی الفلک دعو اللہ مخلصین لہو الدین کلا چی کشتری کی با ڈوبیدہ یو اللہ میرا مدد کو یو اللہ تبی چغی والے لگا حدیث عمران ابن حسین کی رازی نبی علیہ السلام داغنہ تپوس کرے کم تابود تاپ دنیا کے دو سو کسانو عبادت کا ہو چی کلا اگا مسلمان شو ایمان روڑو نو نبی علیہ السلام د عمران ابن حسین نه تپوس کئ کم تابو دو سو کسانو عبادت کاو سو مدرگاران بدینی وریو اند دین مخ کی زمانه د جاہلیت کی قال عمران ابن حسین و سباتن و زمنگو و مددگارانو یو نو و مددگارانو ستتن فی الارض و واحد فی السماء شپاگا پزمکا کی منگ نیولیو او یو پاسمان کے یو آسمان کے اللہو شپاگ پزمکا کی یو آسمان کے قالا نبی علیہ السلام تپوز عمران ابن حسین نکی فا ایوہم تدعو لرغبتکا ورہبتکا پدی ووارو کے با لوی کم یو تا پغم کے چرا مدد کو با کم یو با تارا مدد کاو پغمونو خادو کې لوی پدی وو کې با کم یو نو وای الله الله و مارا مدد کا مشرکانو خو بیا په الله اعتمادو کله چې هغه مسلمان شو نبی علی السلام ته تپوس کاو مشرکین هم د دې قائلو چې لوی غم بغیر د الله نه بل څوک نشل رکوله غم لرکوله والا سوک ده الله اوسم د دې ټول دنیا کفارم په دې قائل دي د دې وبال رکوله والا سوک ده یا الله د چینیانو صدر چارا ها دهریه دي کمیونست دي اغم جماعت دزی او د مسلمانانو صدا وی چیرا تاسو د خپل رب نه سوالو کوي چې دا مصیبت لري کی زمنګنا اغه د امریکای اغه صدر او نور کفار اغه په خپل کابینو کې د قران تلاوتونه شروع کړو جمعهونه بندو اغه کولاو کړو اغه تم پته ده چې د دې ټول مشکل حل زموار سوګي یا الله دې خود دې زمانه مشرک وینه پیر بابا دې نه کاکا سیب دې اغه دا منل تل سونه تاسو بپرې دې اغه لوی مصیبت کې او الله بیا دوي اغه دې زمانه مشرک اغه لوی مصیبت کې زده الله یې دې کله کشته ډوبېږي کله مصیبت وای پیر بابا وای لو یزوانا وای فلانیا لوګون دې سوچ پکار دې چې دازه په کما زنګ روانه ما او دازه کوم سو د انبیا او چغیری د قران چغیری د حق پروستو چغیری چې رامدل کېدل صرف د یو الله دې د مخلوق نه دي انن مخلوق کې مخلوق ته چغیری اوازونه کوي دا غي پونم شکرانه او منښت اور کوي انبیاء علیه السلام الله ته چغوي او ته مخلوق ته چغوي راشه چې سوره شرکیات را مدد شری ویلې دي مخلوق ته سوره منښت نظرونه قربانیانې چوریانی سیزونه دی د مخلوق په نوم باندې منلو د پیر فقیر شهید ها میا ګل بابا کاکا سیب پیر بابا پیرابه دارنګی شهید عزت جی بابا کاکا سیب داغي په نوم دی کم سیزونه منلو لار شداغه نه توبه وباسا یا الله زما توبه دا ابیا بدا سينو کوم یا ساتک بغیر د توبه نه لاله پدی عقیدہ یا ساته د قران اٹل فیصله ده انه من یشرک بالله فقد حرم الله علی الجنه ها دند بشی جانم دا او جنت به حرام ده توبه وب ان الله لا یغفر ایشرک بی و یغفر ما دون ذلک لمن یشا کته وز قربانی کوم کوا قربانی کنه صاحب اوم جل صاف اوم جل احسن الفتاوا دبل احسن الفتاوی لیکلی دی اوم جل او پنځه سوا اوم جل 507 صفه کې لیکي په اوم جل کې چې دا سه کس چې داغه دا عقیده داغه قربانی کیږي او کنه کیږي رورا د دا سه خلقو قربانی صحیح نه ده سوال شوه دی 509 صفه احسن الفتاوى اوم جل او مشرک کی شرکت سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی سوال اضحیہ کے شرکا میں سے ایک شریک بریلوی ہے جس کا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتا ہے اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام رحم اللہ مختار کل ہے نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں بیماری اور صحت عزت و ذلت اور اولاد ان کے اختیار میں ہے اسی بنا پر وہ قبور اولیاء پر قبور اولیاء پر اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے منتیں مانتا ہے اور نظر و چڑھاوے پیش کرتا ہے کیا ایسا شخص اضحیہ میں شریک ہو جائے تو دوسرے شرکا کی قربانی ہو جائے گی بیانو وی پو قربانی پو شرکاو کی یو شریک آغا بریلے دے بریلی عقیدہ دادا چه دادا چا عقیدہ انو آغا بریلے دے یواز پنجاب بمنگ نبن نامو چا آغا بریلیان دی السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وی اگر دا بنو یو بریلے بی دا بریلیان عقیدہ دادا چې نبی علیہ الصلات والسلام د پوی والا غنی چې په پټو سيزونو پویږي هر ځای کې حاضر دی پشان د الله نبی علیہ السلام او سوره اولیاء کرام دی داغه لاس کې اختیار شته فیدر سه مخلوق دا نقصان سه مخصوص مخلوق دا بیماری سه کوي صحت ور کوي عزت ور کوي ذلت ور کوي اولاد دا په اختیار کې دي نو په دې وجہ د نیکانو بندگانو په قبرونو باندې خپل حاجتونه د پوره کولو د پاره الته زارګانې کوي الته نظرونه پیش کوي الته دیګونه سندګان او پسانه لاله او چلاوی کوي داغي په زیارتونو باندې آیا داسې سره په قرباني کې شریک شي نو د نورو قربانیو سره خرابي یو کنه نو جواب 510 صفحه کې په لومبۍ کرخه جواب کوي اصل فتاوا ایسا شخص مشرک ہے داسې سره سره مشرک دی یواز بریلی منگ نیادو ایسا شخص مشرک اس کے ساتھ اضحیہ میں شرکت جائز نہیں داغ صرف قربانی کی شرکت کول جائز نہیں جو لوگ اس کے ساتھ شریک ہوں گے کم خلق چدد صرف قربانی کی شریک شو ان میں سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی پدئی کی دچام قربانی ونشوا یا ساتي چې د شرک داسې یو ناکار مولک بیماری دا چې د انسانانو هغه قرباني ختمي اده وی خیر مشرک تسمو آیا کنه مشرک دې کنه نه یا ساتي اده زو قرباني کوما او پلانې الک داغه عقیده وای وزا عقیده سکم زو خو سیمه مال یې سیدي و دې مال لحاظ کې سود خور نه حرام خور نه نور نی داغی لحاظ که خدا کدی لحاظ دیکھلے رے چه داغو خدا کدی وجه کلوی بابا وسیلہ کی گی کلوی پیر وسیلہ کی گی کلوی دیزی موار دے چه دی اکدی والا سر چا قربانی اکلا داغی قربانی نکی گی اور اگا اکدی دا شرک ذکر دا مشرک عمل تبا دے قرآن کی اللہ وی پیغمبر تا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ پیغمبر تا ته وحید استانه په خوان بیا او تر دې خبر وای کوما ک پیغمبر تا شرک کو پیغمبر خو شرک نه کاو ما تا یادې ها نو خامغه است عمل به شي برباد نو چې د پیغمبر د شرک وجه عمل بربادي غنو زما او ستاسو پاتې کیږي نو په کار داله چې موږ ته قرباني صدار هغه د شرک نه پاک یو ولې که د شرک والا خلک یو ځای شي صدا نو قرباني مو سره خرابي ګوره یو خبر کوم سبان ان شاء الله اغا لس د ذلحجې چې کومې رزي دي بهترین لس اره ان شاء الله د سبا نه شروع کیږي کسو کوئی چې زارو جینی سم نو د سبا نه څوک د قربانې نیت کوي او قرباني کوي راغه د دننن حسر سنت نکان وخت کټ کی دا به د سبا نه شروع کیږي او د قربانې په ورځ باندې چې کله قرباني وشي نو دا غی نپسو بیا سر سنت اخری دا نه رزی لسمد زلحجی دو قربانی رز رازی پدی کی چو سوک نکان نکان وان اخلی ویخت وان اخلی نو ثواب زیاد دی دا نه چی یو واجب عمل لی نه مستحب عمل لی سنتم نده مستحب عمل لی بہتر دی کچاو کو نو ثواب زیاد دی کچاو نکو نو ثواب کچاو نکو نو گناہ پکی نشتا او کچر ده یو انسان صفائی د سلویخ تو رزو نا اولی یا اولی دلی دا نا آغا با دیتا بیانو گوری آغا با صفائی کئی زکا چه سلویخ رزو نا اخوا صفائی د بدن کول دا واجب دی بدبانی روجنی ول ده دی رزو دیر بہتر ثواب دی ذکر اسکار کول پده که بہتر ثواب دی چا سر احسان کول پده رزو که گاوندی سرا خپلوان سرا دندارو سرا مخلوق صدا احسان کول اسم خدا رزی پکال کی بہترین رزی دا رزی دی چې د سبا نه شروع کیږي تر قربانی پوره او پکال کی بہترین شپې هغه دی چې ولیال لاشری د رمضان اخیری لس دا شپې هغه بهتری دی او رزی دا بهتری دی نو چې دا چا وس کیږي دروجو روجم نیولې شي بهتر د یو روجي ثواب د یو کال د روجو سره ثواب الله اولور کې ثواب ورګي او دا سخت رزي زيره کاغذ شکر د درسونو سره پیوس کېدل تلاوتونه کول د قران سره اهمیت دا ډیر ثواب لري. نو په کار دا چې څوک دا کار نشو کولی نو چې د قران د درسونو سره ځان پیوس کړي، قران تلاوت کړي، قران اوري، نو دا بهترین رزق دی. سبا نه به خیر ان شاء الله شروع